Capitolul 9. În catedrală. Pista 2. Tu ești Iosef K., spuse preotul și ridică o mână pe balustradă într-un gest de o semnificație nelămurită. Da, spuse K., gândindu-se cu câtă seninătate își rostea odinioară numele. De câteva vreme din potrive, asta însemna un adevărat chin pentru el. Și acum toată lumea, chiar și cei cu care venea pentru prima oară în contact, îi cunoștea numele. Cât de bine e să nu fii cunoscut decât după ce te-ai prezentat. Ești acuzat, îi spuse preotul extrem de încet. Da, spuse ca, mi s-a anunțat lucrul acesta. Atunci tu ești cel pe care îl caut, spuse preotul. Eu sunt preotul închisorii. Așa, spuse ca. Eu te-am chemat să vii aici, spuse preotul, ca să-ți vorbesc. Nu știam, spuse ca, eu venisem să-i arăt catedrala unui italian. Lasă nimicurile, spuse preotul. Ce ții în mână? O carte de rugăciuni? Nu, răspunse ca, e un album cu monumentele de artă ale orașului. Aruncă-l, îi spuse preotul. Și ca îl aruncă, dar cu atâta putere încât albumul plesni și se rostogoli huruind peste dale. Știi că procesul tău merge prost? Întrebă preotul. Așa mi se pare și mie, spuse ca. Mi-am dat multă osteneală, dar până acum a fost zadarnic. De fapt, întâmpinarea mea nu e încă gata. Și cum crezi că o să se termine? Întrebă preotul. Înainte mă gândeam că procesul o să se termine bine. Dar acum mă îndoiesc uneori, spuse ca. Nu știu cum o să se termine. Știi tu cumva? Nu, spuse preotul, dar mi-e teamă că o să se termine rău. Ești socotit vinovat. Procesul tău nu o să iasă poate din resortul unui tribunal inferior. Deocamdată, cel puțin, vina ți se socotește dovedită. Dar nu sunt vinovat, spuse ca. E o eroare. De altfel, cum ar putea un om să fie vinovat? Doar toți suntem oameni aici și unul ca și celălalt. Asta e adevărat, spuse preotul. Dar de obicei așa vorbesc vinovații. Și tu ai păreri preconcepute împotriva mea? Întrebă ca. Eu n-am păreri preconcepute împotriva ta, răspunse preotul. Îți mulțumesc, spuse ca. Dar toți cei care se ocupă de proces au păreri preconcepute împotriva mea. Și le transmit și celor care n-au niciun amestec în toate acestea, iar situația mea devine din ce în ce mai grea. Înțelegi greșit faptele, spuse preotul. Sentința nu vine dintr-o dată. Procedura ajunge la ea încetul cu încetul. Vezi deci unde am ajuns, spuse ca, aplecându-și capul. Ce ai de gând să faci acum pentru proces, întrebă preotul. Vreau să mai caut ajutor, spuse ca, ridicând capul ca să vadă ce părere are preotul. Mai există unele posibilități pe care nu le-am exploatat încă. Tu cauți prea mult ajutorul altora și mai ales pe cel al femeilor, îi răspunse preotul cu un aer de dezaprobare. Nu observi că ele nu-ți sunt un ajutor adevărat? Uneori și chiar adesea aș putea să-ți dau dreptate, dar nu totdeauna, spuse ca. Femeile au o mare forță. Dacă aș izbuti să hotărăsc câteva femei pe care le cunosc să-și dea mâna și să lucreze pentru mine, aș scoate-o la capăt până la urmă. Mai ales cu justiția asta în care nu găsești decât vânători de fuste. Arată-i o femeie, de departe, judecătorului de instrucție și el, ca să ajungă la timp lângă ea, o să răstoarne masa tribunalului și pe acuzat. Preotul își coborâ capul spre balustradă. Abia acum, pentru prima dată, părea că simte apăsarea acoperișului amvonului. Ce vreme o mai fi fost afară? Nu mai era zi posomorâtă, ci noapte adâncă. Niciuna dintre culorile marilor vitralii nu mai izbutea să taie cu vreo sclipire cât de ușoară umbra zidurilor. Și tocmai acum, paracliserul începu să stingă lumânările de la altarul principal, una câte una. Ești supărat pe mine? Întrebă ca. Poate nu știi ce justiție slujești. Dar nu primi niciun răspuns. N-am vorbit decât despre experiențele mele, spuse ca. De sus însă, tot nu primi niciun răspuns. N-am vrut să te jignesc, spuse ca. Atunci preotul îi strigă de sus. Nu vezi oare nici până la doi pași? Strigase mânios, dar în același timp ca un om care văzându-l pe altul cum cade, țipă el însuși fără să vrea și imprudent, fiindcă se simte înspăimântat. Și acum tăceau amândoi. Sigur, preotul nu putea să-l vadă pe ca în bezna care domnea la poalele amvonului, dar ca îl vedea clar în lumina lămpiței. De ce nu cobora preotul din amvon? Doar nu ținuse o predică, ci numai îi dăduse lui Can niște indicații care puteau să-i facă probabil mai mult rău decât bine dacă ținea seama întocmai de ele. Și totuși, buna intenție a preotului părea neîndoielnică. Dacă ar fi coborât din amvon, casa ar fi putut înțelege cu el și n-ar fi fost deloc imposibil ca preotul să-i dea vreun sfat hotărător și acceptabil, care să-i arate de pildă nu cum să influențeze procedura, ci cum să iasă din încercuirea procesului, cum să levite și să trăiască în afara lui. O asemenea posibilitate trebuia să existe neapărat și Ca se gândise de multe ori la ea în ultima vreme. Dar dacă abatele o cunoștea, i-ar fi arătat-o când l-ar fi rugat? Nu aparținea și el tribunalului? Nu și lepădase și el firea lui blândă ca să-l defaime cu asprime pe Ca atunci când acesta atacase justiția? Nu vrei să cobori? Întrebă Ca. N-ai deținut nicio predică. Vino la mine. Da, acum pot să vin, spuse preotul. Se căia poate că ridicase glasul și desprinzând lampa din cârlig spuse. Eram obligat să vorbesc mai întâi de la distanță cu tine. Când nu fac așa, mă las prea ușor influențat și uit slujba. Ca îl așteptă la piciorul scării. Preotul îi întinse mâna din mers înainte chiar de a ajunge jos. Ai puțin timp și pentru mine? Îl întrebă Ca. Oricât dorești, spuse preotul întinzându-i lămpița ca să o țină el. Dar și de aproape, întreaga lui făptură mai păstra o anumită solemnitate. Ești foarte bun cu mine, spuse Ca. Mergeau de colo-colo unul lângă altul prin beznele navei. Tu ești o excepție printre oamenii justiției. Am mai multă încredere în tine decât în oricare dintre ei, deși cunosc atâția. Cu tine pot vorbi deschis. Nu te amăgi, spuse preotul. În ce privință m-aș putea amăgi? Întrebă Ca. Te amăgești în privința justiției, spuse preotul. Iar în privința aceasta, scripturile care preced legea spun. Un paznic al porții stă dinaintea legii. La paznicul acesta vine un om de la țară să-i ceară îngăduința de a pătrunde înăuntru. Dar paznicul îi spune că nu poate să-l lase să intre în clipa aceea. Omul chipzuiește și întreabă apoi dacă îi se va îngădui să intre mai târziu. S-ar putea, spune paznicul, dar nu acum. Paznicul se dă la o parte din fața porții, deschisă ca totdeauna, iar omul se apleacă și privește înăuntru. Paznicul vede ce face, râde și spune: dacă ții atâta, intră cu toată opreliștea mea. Dar să nu uiți că eu sunt puternic. Și cu toate astea, nu sunt decât ultimul dintre paznici. La ușa fiecărei încăperi ai să găsești paznici din ce în ce mai puternici. Începând de la al treilea, nici eu nu mai sunt destul de tare ca să le pot suporta privirea. Omul nu se așteptase la asemenea stabile. Se gândise că legea trebuie să fie îngăduită tuturor, întotdeauna. Dar acum, cătând mai bine la paznicul porții, la haina lui de blană, la nasul lui ascuțit, la barba lui neagră, rară și lungă, ca de tătar, se hotărăște să aștepte totuși până când îi se va da voie să intre. Paznicul îi dă un scăunel și îi îngăduie să se așeze lângă poartă. Omul rămâne acolo ani îndelungați și face tot mai multe încercări să capete îngăduința de a intra și lobosește pe paznic cu rugămințile lui. Paznicul îl supune uneori la mici interogatorii. Îl întreabă despre satul lui și despre multe altele, dar toate nu sunt decât întrebări indiferente, așa cum pun domnii cei mari, iar la sfârșit îi spune mereu, invariabil, că nu-l poate lăsa să intre. Omul, care și-a luat din belșug tot felul de provizii pentru călătoria lui, folosește tot, oricât de prețios ar fi, ca să-l mituiască pe paznic. Și paznicul porții ia tot, dar spunându-i, iau numai ca să nu te poți tu gândi că ai neglijat ceva. Și în decursul anilor acelora îndelungați, omul nu încetează o clipă să-l observe pe paznic. Și uită pe ceilalți paznici și se pare că primul este singurul care le împiedică să pătrundă în lege. Și în primii ani blestemă cu glas tare cruzimea soartei, iar mai târziu, când îmbătrânește, mormăie doar. Și cade în mintea copilăriei. Iar fiindcă în lungul anilor l-a cercetat atât pe paznic încât îi cunoaște și puricii din blană, îi roagă până și pe purici să-l ajute să-l înduplece pe paznic. Până la urmă vederea îi slăbește și el nu mai știe dacă se întunecă în preajmă cu adevărat sau dacă îl înșală ochii. Dar atunci deslușește în beznă licărirea unei lumini care răzbate prin porțile legii. De acum nu mai are mult de trăit. Iar înainte de a muri, toate îi se îmbulzesc în creier ca să-l silească să pună o întrebare pe care n-a mai pus-o încă niciodată paznicului. Și, nemaiputând să-și ridice trupul înțepenit, îi face semn paznicului să se apropie. Iar paznicul porții se vede țilit să se aplece foarte tare spre el, căci acum statura lui și a omului sunt foarte deosebite. Ce mai vrei să știi?" îl întreabă paznicul porții. Tare mai ești nesățios." Dacă toți oamenii caută să cunoască legea," spune omul, cum se face că de atâta amar de vreme nimeni în afară de mine nu ți-a mai cerut să intre?" Pasnicul porții vede că omul e la capătul zilelor și, vrând ca vocea să mai ajungă până la timpanul mort, îi urlă în ureche. Nimeni în afară de tine n-avea dreptul să intre aici, căci poarta asta era făcută numai pentru tine. Acum plec și o încui." Deci pasnicul porții l-a înșelat pe om, spuse imediat ca pe care povestea îl interesase extrem de mult. Nu te grăbi să judeci, spuse preotul, și nici nu-ți însuși păreri străine fără să cugeți asupra lor. Ți-am spus povestea după textul Scripturii. Acolo nu se pomenește nimic despre înșelare. Dar e clar, spuse Ca, și prima ta tălmăcire era cât se poate de exactă. Paznicul n-a vorbit decât atunci când nu-i mai putea ajuta omului. Paznicul porții nu fusese până atunci întrebat, spuse preotul. Gândește-te că era doar un simplu paznic și că și-a făcut întreaga datorie. De ce crezi că și-a făcut întreaga datorie? Întrebă Ca. Nu și-a făcut-o deloc. O fi fost poate datoria lui să-i alunge pe străini, dar pe omul acesta, căruia îi era hărăzită poarta, trebuia să-l lase să intre. Tu nu respecti îndeajuns Scriptura și schimbi povestea, spuse preotul. În ceea ce privește intrarea, povestea conține două lămuriri importante ale paznicului porții, una la început, alta la sfârșit. Prima spune că nu-l putea lăsa pe om să intre în momentul acela, iar cealaltă, poarta asta era făcută numai pentru tine. Dacă ar exista o contradicție între aceste două lămuriri, poate că ai avea dreptate, paznicul l-ar fi înșelat pe om. Dar nu există nicio contradicție. Dimpotrivă, prima lămurire o anunță chiar pe cea de-a doua. S-ar putea spune aproape că paznicul porții își depășea datoria, îngăduindu-i omului să întrezărească posibilitatea de a intra mai târziu. La vremea aceea, datoria lui era doar să nu-l lase pe om înăuntru și, de fapt, mulți comentatori ai Scripturii se miră că paznicul porții a putut lăsa să-i scape o asemenea aluzie, căci părea să iubească exactitatea și să-și facă datoria cu strășnicie. Paznicul veghează ani și ani fără să-și părăsească postul și nu încuie poarta decât la urmă de tot. E conștient de importanța misiunii sale, căci spune, sunt puternic, și își respectă superiorii, căci spune, eu nu sunt decât ultimul dintre paznici. Nu e nici flecar, fiindcă nu pune în decursul anilor decât întrebări indiferente, cum le definește textul Scripturii, și nu se lasă mituit, fiindcă spune când primește daruri, iau, numai ca să nu te poți tu gândi că ai neglijat ceva. Paznicul porții nu se lasă nici înduioșat, nici enervat când e vorba de îndeplinirea datoriei, pentru că despre om se spune și îl obosește pe paznic cu rugămințile lui. În sfârșit, și înfățișarea lui arată un caracter pedant, nasul lui mare și ascuțit, barba lungă, rară și neagră ca de tătar. Poate exista oare paznic mai credincios? Dar caracterul lui mai are și alte trăsături extrem de favorabile pentru cel care cere să intre. Iar trăsăturile acestea arată în orice caz că paznicul porții și-a depășit datoria, lăsând să se întrevadă aluzia despre care îți vorbeam cu privire la posibilitățile viitoare ale omului de a pătrunde în inima legii. Nu s-ar putea tăgădui că paznicul porții e oarecum nerod și îngânfat, ceea ce, într-o anumită măsură, e tot urmarea neroziei. Oricât de exacte i-ar fi spusele privind puterea lui și a celorlalți paznici, despre care el însuși afirmă că nu le-ar putea suporta privirea, oricât de exacte zic ar fi aceste cuvinte, tonul cu care le spune arată că felul lui de a vedea e umbrit de nerozie și de îngânfare. În legătură cu aceasta, comentatorii spun că poți să înțelegi un lucru și totodată să te înșeli în privința lui. În orice caz, te vezi nevoit să admiți că oricât de slab s-ar manifesta îngânfarea și nerozia, ele reduc eficacitatea păzirii porții și sunt lipsuri în caracterul paznicului. La aceasta mai trebuie adăugat că paznicul porții pare binevoitor din fire, că nu rămâne totdeauna o persoană oficială. El glumește încă de la început, poftindu-l pe om să intre în ciuda opreliștii pe care o menține. Apoi, în loc să-l alunge, se spune că îi dă chiar un scaunel și că îl lasă să se așeze lângă poartă. Răbdarea cu care îngădui ani de zile stăruințele omului îl arată milos din fire, ca și micile interogatorii pe care le începe, darurile pe care le acceptă și generozitatea cu care îi permite omului să blesteme în fața lui cruzimea destinului pe care îl reprezintă acolo tocmai el, paznicul. Nu orice paznic ar fi procedat așa. Iar la urmă, nu se apleacă el adânc spre om numai la un semn al acestuia ca să-i dea posibilitatea să pună ultima întrebare? În cuvintele lui nu există decât o ușoară urmă de enervare atunci când spune: tare mai ești nesățios, dar și cuvintele acestea paznicul porții le rostește atunci când știe că totul s-a sfârșit. Unii merg mai departe și spun că aceste cuvinte, tare mai ești nesățios, exprimă un fel de admirație amicală din care n-ar lipsi firește o anumită bunăvoință îngăduitoare. În orice caz, figura paznicului porții se conturează cu totul altfel decât crezi tu. Tu cunoști povestea mai bine decât mine și de mai multă vreme, spuse Ca. Tăcură amândoi o vreme, apoi Ca întrebă: crezi deci că omul n-a fost înșelat? Nu mă înțelege greșit, răspunse preotul. Eu mă mulțumesc doar să-ți expun diversele păreri care există în privința aceasta. Nu da prea multă importanță comentariilor. Scriptura e invariabilă și comentariile nu sunt adeseori decât expresia deznădejdii comentatorilor. În cazul pe care îl discutăm, există chiar comentatori care susțin că paznicul porții ar fi fost cel înșelat. Comentatorii aceștia merg cam prea departe, spuse Ca. Și cum argumentează ei? Afirmația lor, spuse preotul, se bizuie pe nerozia paznicului. Se spune că el nu cunoaște interiorul legii, ci numai drumul pe care trebuie să-l facă într-una în fața porții. Comentatorii socotesc drept puerilă părerea lui despre interior și consideră că paznicul însuși se teme de lucrurile cu care vrea să-l înspăimânte pe om. Ba spun că se teme chiar mai mult decât omul, căci acesta nu cere decât să intre, chiar după ce i s-a vorbit despre cumpliții paznici ai porților dinăuntru, pe când paznicul porții de afară nu vrea să intre sau cel puțin nu ni se vorbește despre o asemenea dorință. Alții spun cei drept că el probabil a intrat din moment ce a fost primit în slujbă și că numirea lui nu putea să se facă decât în interior. Dar li se poate răspunde pe bună dreptate că putea la fel de bine să fie numit din interior, fără ca el să fi intrat vreodată și că oricum n-ar fi putut să meargă prea departe, fiindcă nu putea suporta privirea celui de-al treilea paznic. De altfel, nu se spune nicăieri că în decursul numeroșilor ani cât a așteptat omul, paznicul porții ar fi povestit vreodată ceva despre interiorul legii, cu excepția cuvintelor despre paznicii dinăuntru. Firește, s-ar putea să nu fi avut voie să vorbească, dar nici despre interdicția aceasta nu ni se pomenește nimic. Se poate deci conchide că el nu cunoaște nici înfățișarea, nici semnificația interiorului și că se înșală în privința lor. Dar se înșală și în privința omului de la țară, căci îi este inferior fără să știe. Că el îl tratează ca pe un inferior, se vede clar din numeroase pasaje pe care ți le mai amintești. Dar că în realitate îi este inferior, se vede la fel de clar din părerea pe care o exprim aici. Mai întâi, omul liber e superior celui constrâns. Iar omul care a venit e într-adevăr liber. Poate să se ducă unde îi place. Numai poarta legii îi este oprită, dar și aceasta numai de o singură persoană, de paznic. Dacă se așează pe scaunel, lângă poartă, și rămâne acolo toată viața lui, face asta voluntar. Povestea nu pomenește nicăieri că ar fi fost constrâns. Pe câtă vreme, paznicul porții, dimpotrivă, e legat de postul său prin slujba pe care o are. El n-are dreptul să se îndepărteze în exterior și, după cât se pare, nici să pătrundă în interior, chiar dacă ar vrea. Iar pe deasupra, dacă ce e drept e în slujba legii, nu o slujește decât în legătură cu poarta de afară. Deci, efectiv, numai pentru omul căruia îi e destinată poarta. Iată încă un motiv să vedem în el un subaltern. Și e de presupus că ani întregi a făcut o muncă deșartă, o viață de om, cum se zice. Căci e spus că vine un om, prin urmare un bărbat în toată firea, ceea ce presupune că paznicul porții a trebuit să aștepte multă vreme până să-și îndeplinească slujba sau, mai precis, atât cât i-a plăcut omului care a venit când a vrut. Și până și sfârșitul slujbei lui depinde de omul venit, căci ea nu încetează decât la sfârșitul vieții omului. Iată deci că îi rămâne subordonat până la sfârșit. Iar textul accentuează clipă de clipă că paznicul porții pare să ignore complet toate acestea. Comentatorii nu văd nimic de mirare în asta, căci paznicul porții, după părerea lor, se înșală încă și mai grav asupra unui alt punct, adică asupra propriei sale slujbe. Într-adevăr, nu spune el oare la sfârșit, acum plec și încui. Dar la început se spune că poarta legii era deschisă ca totdeauna. Și atunci, dacă e deschisă totdeauna, adică independent de durata vieții omului căruia îi era hărăzită, nici paznicul însuși nu o poate închide. În privința aceasta, părerile se împart. Unii spun că paznicul, când declară că va închide poarta, nu vrea să dea decât un răspuns, alții că vrea să-și sublinieze îndatorirea serviciului, alții, în sfârșit, că vrea să-i stârnească omului o ultimă remușcare, un ultim regret. Dar un mare număr de comentatori sunt de acord că el nu va putea să închidă poarta. Ei cred chiar că, la sfârșit, cel puțin, paznicul porții îi rămâne inferior omului, și în ceea ce privește cunoașterea, căci omul vede strălucirea care răzbate prin porțile legii, pe când paznicul rămâne mereu cu spatele spre poartă, în calitatea lui de paznic, și nu mărturisește prin niciun cuvânt că ar fi observat vreo schimbare. Toate acestea sunt bine justificate, spuse ca după ce urmărise unele pasaje din explicațiile preotului, repetându-le cu jumătate glas. Toate acestea sunt bine justificate. Acum cred și eu că paznicul e cel înșelat. Dar ele nu înlătură prima mea părere, care chiar coincide parțial cu cea dobândită acum. Într-adevăr, puțin importă dacă paznicul porții vede clar sau nu. Eu spuneam că omul e înșelat. Dacă paznicul vede clar, atunci ar putea exista anumite îndoieli. Dar dacă paznicul e înșelat, atunci înșelarea lui se răsfrânge inevitabil și asupra omului. Atunci paznicul încetează de a mai fi un înșelător, dar pare atât de nerod încât ar trebui alungat imediat din slujbă. Gândește-te că dacă eroarea în care se află nu-i dăunează lui cu nimic, în schimb ea e de 1000 de ori mai periculoasă pentru om. Cu asta te lovești de părerea contrarie, spuse preotul. Unii susțin că povestea nu-i dă nimănui dreptul să-l judece pe paznic. Oricum ne-ar părea, el rămâne tot un slujitor al legii, aparține deci legii și e scos de sub judecata omenească. Și în cazul acesta trebuie, de asemenea, să nu-l mai socotești inferior omului. Căci numai faptul că e legat prin slujba sa de o poartă a legii, fie ea una singură, îl așează incomparabil mai sus decât omul care trăiește în lume, oricât de liber ar fi el. Omul abia vine la lege, pe câtă vreme paznicul se află mai demult acolo. El e pus în slujbă de lege. A te îndoi de demnitatea paznicului înseamnă a te îndoi de lege. Eu nu sunt de acord cu părerea aceasta, spuse ca și clătină din cap. Căci dacă o accepti, trebuie să iei drept adevăr tot ce spune paznicul. Și mi-a arătat tu însuți pe larg motivele pentru care un asemenea lucru nu e posibil. Nu, spuse preotul, nu trebuie să iei drept adevăr tot ce spune paznicul. E de ajuns să socotești că e necesar. Jalnică părere, spuse ca. Ea face din minciună o lege a lumii. Ca încheie astfel discuția, dar fără să-și spună și ultima părere. Era prea obosit ca să poată adânci toate consecințele poveștii și apoi ea îi împingea mintea pe căi neobișnuite, îl îndemna spre lucruri fantastice, mai potrivite pentru discuțiile tribunalului decât pentru el. Povestea inițială se deformase, devenise de nerecunoscut și el nu dorea decât să o uite. Preotul îl suportă cu mult tact și îi acceptă încheierea fără să spună un cuvânt, deși nu se potrivea deloc cu propria lui părere. Continuară câteva clipe să se plimbe amândoi tăcuți. Ca se ținea pas cu pas de preot, căci bezna îl împiedica să recunoască drumul. Lămpița pe care o avea în mână se stinsese de mult. O clipă ca a văzut licărind chiar în fața lui statuia de argint a unui sfânt care pieri imediat în întuneric. Ca să nu depindă cu totul de preot, ca îl întrebă. Am ajuns cumva lângă intrarea principală? Nu, spuse preotul. Suntem foarte departe de ea. Vrei să pleci de pe acum? Deși în clipa aceea se gândea cu totul la altceva, ca răspunse imediat. Sigur, trebuie să plec. Sunt procuristul unei bănci și sunt așteptat acolo. Am venit doar ca să-i arăt catedrala unuia dintre clienții noștri străini. Bine, du-te atunci, spuse preotul și întinse mâna. Dar nu mă pot descurca singur în bezna aceasta, spuse Ca. Caută să ajungi la peretele din stânga, spuse preotul, și mergi de-a lungul lui, fără să-l părăsești. Ai să găsești o ieșire. Abia se depărtase preotul cu câțiva pași când Ca îi strigă cu glas tare. Mă așteaptă, te rog. Aștept, spuse preotul. Nu mai dorești nimic de la mine? Întrebă Ca. Nu, spuse preotul. Adineauri erai atât de binevoitor, spuse Ca. Îmi explicai tot și acum mă lași de parcă nici nu ți-ar păsa de mine. Dar tu mi-ai spus că trebuie să pleci, răspunse preotul. Sigur, spuse Ca. Înțelege. Mai întâi înțelege tu însuți cine sunt eu, spuse preotul. Ești preotul închisorii, spuse Ca, apropiindu-se de el. Acum nu mai avea nevoie să se întoarcă la bancă atât de repede pe cât spusese. Putea foarte bine să mai rămână. Aparțin, deci, justiției, spuse preotul. Ce aș mai putea să vreau de la tine? Justiția nu vrea nimic de la tine. Ea te primește când vii și te lasă când pleci.